Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk, sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo smoleńskie wchodzi w nową fazę, uważa szef BBN. Polscy śledczy chcą postawić nowe zarzuty trzem Rosjanom. Z doradcą Donalda Trumpa do spraw polityki gospodarczej rozmawiał w Waszyngtonie Mateusz Morawiecki. Ukraina otrzymała kolejną ratę kredytu od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Śledztwo smoleńskie wchodzi w nową fazę, uważa szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Jego zdaniem ostatnia decyzja prokuratury i współpraca z czterema zagranicznymi laboratoriami kryminalistycznymi powinny wreszcie doprowadzić do wyjaśnienia przyczyn katastrofy sprzed 7 lat. Paweł Soloch przypomniał w TVP Info, że Rosjanie odmówili w ramach pomocy prawnej umożliwienia przesłuchania przez polskich prokuratorów kontrolerów zwierzy w Smoleńsku na terenie Rosji. Trochę to rozczarowuje, ale z drugiej strony nie dziwi, ponieważ postawa rosyjska jest taka sama właśnie od początku katastrofy. Kluczowa sprawa, jaką jest wydanie wraku. Rosjanie nie wydają, utrudniają śledztwo, mają swoją wersję, którą przedstawili. Twierdzą, że śledztwo jeszcze trwa. W oczywisty sposób mają interes w tym, żeby tą sprawę nie zakończyć. Prokuratorzy prowadzący sprawę katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku poinformowali o nowych zarzutach wobec trzech osób, dwóch kontrolerów lotów z lotniska Siewiernej, o umyślne doprowadzenie do katastrofy oraz wobec trzeciej obecnej wierzy osobie o przyczynienie się do wypadku. Z doradcą Donalda Trumpa do spraw polityki gospodarczej, Kennethem Jasterem, rozmawiał w Waszyngtonie Mateusz Morawiecki. W tym momencie trwa spotkanie wicepremiera z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych szef resortu rozwoju i finansów przedstawia Polskę jako kraj sukcesu gospodarczego. Głównym tematem rozmów wicepremiera Morawieckiego w Waszyngtonie jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Plan wizyty jest taki, żeby zadzierżnąć jeszcze więcej więzów z naszym kluczowym partnerem politycznym, geopolitycznym, ale z strony gospodarczej partnerem, z którym szanse mogłyby być lepiej wykorzystywane. Stany Zjednoczone są dla Polski 9. partnerem eksportowym. Nasz kraj dla Stanów Zjednoczonych znajduje się dopiero pod koniec 5. dziesiątki. Mamy około 5-6 miliardów eksportu do Stanów Zjednoczonych i około 5 miliardów importu. A więc handel jest zrównoważony. Dodał wicepremier, podkreślając, że Polsce zależy na partnerskich relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas wizyty w Waszyngtonie Mateusz Morawiecki spotka się m.in. z sekretarzami handlu Wilburem Rossem i energii Rickiem Perrym, a także szefową Zarządu Rezerwy Federalnej Janet Yellen. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ukraina otrzymała kolejną ratę kredytu od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pomoc wstrzymano z powodu trwającej blokady ekonomicznej Donbasu. Rada dyrektorów MFW przyznała Ukrainie transzę kredytu w wysokości $1 miliarda, napisał Petro Poroszenko w jednym z portali społecznościowych. Ukraiński prezydent ocenił, że decyzja Międzynarodowego Funduszu Walutowego oznacza uznanie dla ukraińskich reform. Decyzja MFW co do kredytu dla Ukrainy miała zapaść jeszcze w marcu, jednak została przełożona z powodu rozpoczętej w zeszłym miesiącu blokady towarowej zajętej przez separatystów części Donbasu. Ukraina musiała przedstawić prognozy co do wpływu blokady na budżet państwa. Przyznany przez MFW miliard euro to już 4. rata kredytu pomocowego, którego ogólna wartość ma wynosić 17,5 miliarda euro. Poprzednią transzę również w wysokości miliarda euro Ukraina otrzymała we wrześniu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec o kolejnych fragmentach największego słuchowiska w Europie, Biblii w wersji audio. Od kilku miesięcy można słuchać Nowego Testamentu, jutro pojawi się Księga Rodzaju, a po niej kolejne z 5 ksiąg Mojżeszowego. Biblia audio to nie tylko słowo, lecz także bogate udźwiękowienie, mówi Maciej Budzich. Nasza ekipa wróciła z Izraela. Staraliśmy się odnaleźć te fragmenty, gdzie nie dociera cywilizacja i przywieźliśmy ze sobą mnóstwo dźwięków, które usłyszą Państwo w Starym Testamencie. Praca w studio nie różniła się niczym od każdej innej pracy nad słuchowiskiem. Danuta Stanka. Czy audiobookiem, natomiast czułam sobie jakąś wyjątkową odpowiedzialność za te słowa. Nie zbadacie głębi serca ludzkiego. Są trudności każdego dnia. Krzysztof Czeczot, reżyser i pomysłodawca Biblii Audio. Jeżeli uda nam się zgromadzić 1 000 000 złotych, które nam brakuje, planujemy całość zakończyć przed świętami Bożego Narodzenia 2017 roku. Jak więc wy badacie Boga, który wszystko to stworzył? Z autorami rozmawiała Magda Karczewska. Słuchowisko potrwa 110 godzin. Można je znaleźć na stronach bibliaaudio.pl i nina.pl, a także w mobilnych aplikacjach. Pobieranie jest bezpłatne, ale twórców można wesprzeć finansowo. To był Serwis Trójki. A teraz sport, Adam Malecki. Zaczynamy od bardzo dobrej informacji z Chorwacji. W Splicie trwają Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów, a złoty medal wywalczyła Joanna Łochowska. Polka była jedną z faworytek do zwycięstwa w kategorii do 53 kg i w tę rolę wcieliła się znakomicie. Prowadziła po rwaniu, a w podrzucie stoczyła zacięty pojedynek z Hiszpanką Ateneri Hernandez. Ostatecznie górą Łochowska, dla której jest to drugi medal Mistrzostw Europy. W zeszłym roku w Norwegii sięgnęła po brąz. O obronie złotego medalu Mistrzostw Polski marzą siatkarki Chemika Police. Jak na razie są na jak najlepszej drodze do zrealizowania celu. W pierwszym meczu półfinałowym pokonały 3-0 na wyjeździe Developers Skyres Rzeszów. Rewanż w Policach w sobotę. W drugim półfinale Grot Budowlani Łódź zagrają z Impelem Wrocław. Pierwszy mecz w Łodzi 4 kwietnia. Na 90-lecie piłkarskiej ekstraklasy kibice oczekują wielkiego widowiska sportowego. Takiego zabrakło w ostatnim spotkaniu 27 kolejki, w którym Ruch Chorzów podejmował Piasta Gliwice. W starciu drużyn, które znajdują się tuż nad strefą spadkową, a równocześnie mają jeszcze szansę na pierwszą ósemkę, skończyło się podziałem punktów. 0-0 po słabym meczu. Mocniej serca zabiły przy dwóch okazjach kibicom Ruchu. Wpierw świetnej sytuacji nie wykorzystał Jarosław Niezgoda, a potem po atomowym strzale Łukasza Monety piłka wylądowała na słupku. Zabrakło tak niewiele, żałował strzelec. No minimalnie, nie wiem, ile tam zabrakło, no ale szkoda, bo ta bramka dałaby dzisiaj nam 3 punkty. Gdzieś tam szybciutko przez myśl przeszło, oddać strzał i tak zrobiłem, no szkoda, tak jak mówię, że to nie wpadło. Na więcej liczyli także piłkarze Piasta, w tym Bartosz Szeliga. Mógłby ten mecz inaczej się skończyć, niestety jest tak jak jest, jest punkt, trzeba go szanować. Chcieliśmy, wiadomo, zawsze się wychodzi po to, żeby wygrać mecz. Nie było sposobności, nie udało się. Szanujemy punkt, bo może być ważny. Ruch w tabeli jest 13, Piast 14, a lider to Jagiellonia Białystok. Jeszcze Formuła 1, Antonio Giovinazzi dostanie kolejną szansę startu w bolidzie Saubera i ponownie zastąpi Pascala Wierlaina. Włoch w Australii zajął dobre 12 miejsce, a teraz pojedzie w Grand Prix Chin. Niemiec za to wciąż nie wyzdrowiał w pełni po wypadku w styczniowym wyścigu mistrzów, ale ma nadzieję wrócić do ścigania podczas rywalizacji w Bahrajnie. Nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i w centrum mglisto, a na południu przelotne deszcze. Od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i 8 na południu. Jutro pogodnie, ale na zachodzie i południu może się chmurzyć. W górach przelotne opady, a w Tatrach burze. W Augustowie i Koszalinie 13 stopni, w Warszawie i Wrocławiu 17, w Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Być może po raz kolejny wywołamy wielkie emocje. Nie zabraknie oskarżeń, że... Fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. I że jesteśmy grupą, która udaje rząd. Nie pomoże tłumaczenie, że to słuchacze decydują o wyniku plebiscytu Srebrne Usta. Nie rozumiem kompletnie. Znamy te numery, Brunner. Ale nie przejmujemy się. Kto wygrał w tym roku? Jarosław Kaczyński. Tu akurat nie startował. Katarzyna Wielka. Także nie brała udziału. Nazwiska laureatów poznamy w środę podczas uroczystej gali. Wręczymy zasłużone statuetki. Będą też występy artystyczne. Coś, co przypomina muzykę i sztukę. Właśnie tak. Na scenie pojawią się Robert Górski i Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju. Zapraszamy tuż po 18:00. Beata Michniewicz i Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Dzień dobry Pani. Pani Teresa Żabińska-Zawadzki jest z nami dzisiaj. Córka Antoniny i Jana. Już właściwie to... To już wiemy, o czym będziemy rozmawiać. Chociaż ja spróbowałem przeczytać książkę pani mamy. Czytałem ją z wielkim zainteresowaniem, wiadomo. Ale tam jest kilka takich rzeczy, o które chciałbym szczególnie zapytać. Bo to myślę, że to jest to coś, co być może dla nas dzisiaj byłoby najważniejsze. Kto wie. To może też, żeby zbudować nastrój i trochę państwa zaczarować i może panią zaskoczyć, to nie będzie żadna piosenka z epoki czy z epok, tylko to będzie współczesna piosenka, która bardzo mi się kojarzy z postacią pani mamy właśnie. To jest Słuchajmy. Nasza trójkowa piosenka, czyli Kasia Nosowska i piosenka WW. Teraz powiem o skojarzeniu. Jedna fraza nie pasuje w tej piosence do historii pani mamy, czyli Antoniny Żabińskiej. Samo zmyje się. Samo się nie zmyje. No, nie, prawda? Nie. Nie się zmyło samo. Nie. No ale teraz to jest taki akapit, który polecam państwa uwadze, bo ja doznałem, no on mnie po prostu poruszył bardzo. To jest rok 45. początek albo 44. koniec? No 45. początek, już. Bo to jest no tak, tuż to po wyzwoleniu Warszawy. No tak, oczywiście, Warszawy. Jasne. Jest zima, surowa, sroga, rodzina Żabińskich, minus tata, który jest w Oflagu, jest wygnana gdzieś pod Łowiczem, prawda? Tak, tak, mama tam znalazła swój azyl. Aha. I jednak wracacie do Warszawy. Tak, od razu. No i wprawdzie pani Żabińska no, wie, co może ją tam czekać, jest przygotowana, chociaż to, co widzi, przerasta jej. No, jest to gorzej niż myśli, no ale jest, no, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie jednak. Przeczytam zresztą. Wjeżdżaliśmy na Wolę. Tylu naocznych świadków tragedii Warszawy opisywało mi krajobraz zdruzgotanego miasta, ale mimo to pierwsze wrażenie na widok ruin i gruzów było wstrząsające. Wszędzie dookoła ślady walki, okrutnego barbarzyństwa okupanta. Wśród nich tylko jezdnia, po której toczył się nasz samochód, była czysta, uporządkowana i przez to wydawała się wręcz nierealna. Z uporem wypatrywaliśmy ocalałych resztek domów, czepialiśmy się wzrokiem każdej nienaruszonej ściany. No i to zdanie, proszę posłuchać, no, jak jest z kosmosu. I coraz silniej ogarniała nas świadomość, że to olbrzymie cmentarzysko kryje w sobie zalążki życia. Nieprawdopodobne. No, na jakiej podstawie w ogóle? Skąd to się wzięło? Na podstawie tej uporządkowanej drogi. Aha, że jednak coś jest. Że jednak coś jest. Że jednak się nie przedzierają przez... Robiąc no tak, sobie miejsce że coś własnymi jest. Rękami. Tylko jest. Czyli już coś powstało. Jest uporządkowana droga. Ta, czyli ta droga może wieść do czegoś. Samo się co nie uporządkowało. Samo się nie uporządkowało, to znaczy, że ktoś był, że to życie, o którym pan mówił, ten zalążek życia, może być. Jeszcze jest jeden fragment, mogę jeszcze jeden? Jest wiele takich fragmentów. Jest tutaj znowu taki fragment jak, no zresztą, czytam. W drodze powrotnej jeszcze raz wstąpiliśmy do domu, czy do tej słynnej Arki Noego w zoo warszawskim. Aby temu wszystkiemu, co zostało opuszczone, obiecać, że nie zapomnimy. To jest piękne zdanie. Potem zatrzymaliśmy się chwilę w ogródku nad tylekroć kopanymi przez nas zagonami. W jednym miejscu wiatr zwiał grudkę śniegu i tuż przy samej ziemi wystawał zieleniejący rąbek listka. Nachyliłam się. Był to krzaczek truskawek. No znowu, i tak tego jest pełno. To jest rozsiane po całej książce. Ale panu powiem, że to jest bardzo jedna piękna rzecz, że właśnie akurat to zostało pokazane na filmie. Aha. Czyli też twórcy zwrócili uwagę na ten fragment. Znowu mamy życie, które musi się zacząć na nowo. Musi właściwie być kontynuowane. Tak jest. A no, załatwmy sprawę filmu. Mam na myśli azyl, prawda? Tak, tak. No to co pani myśli o filmie? Mnie się film bardzo podobał. Film jako film mi się bardzo podobał. Jako film nawet. Tak. Nie tylko dlatego, że przypominał rodziców, a zwłaszcza mamę. Tak, ale tutaj ja mam... popytają mnie, co czułaś widząc swoich rodziców. Ja na nich nie patrzyłam jako na moich rodziców, jako postaci, które mają być wierne. Dokładnie takie fizycznie tacy jakimi byli. No tak, bo niepodobnie. Jessica Chastain nie przypominałam w ogóle mojej mamy, która była wysoka i niepodobna do tej drobniutkiej kobietki. No, tata też. Ojciec, który był łysy, ma tutaj ogromne włosy. Ale mnie nie o to chodziło. Mnie chodziło o to, żeby ten film niósł przesłanie. Mhm. Przesłanie miłości, przesłanie zrozumienia i przede wszystkim tego, żebyśmy zrozumieli, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, bez względu na to, czy jest zwierzę, czy to jest człowiek, to musi tę pomoc dostać, jeżeli my jesteśmy w stanie mu ją dać. I ja uważam, że ten film to przekazuje. I dlatego dla mnie to... A patrzyłam się na to po prostu... Jako na fajny, dobry, może to fajny, to nie jest odpowiednie określenie, ale na po prostu dobry film. Ja patrzyłam na te dramatyzmy, które są. Nie tak bezpośrednio, Boże, co oni wtedy psą, że to moja matka przeżywała, że to mój ojciec. Ja po prostu patrzyłam jak na bohaterów. I dlatego mi się film jako film podobał. Jestem bardzo szczęśliwa, że on powstał. Jest to, że właściwie no, główną bohaterką, aczkolwiek nic nie ujmując ojcu, wręcz przeciwnie. On tam jest bardzo mocno osadzoną postacią. Ale ten film jest jakoś właśnie przez tę kobiecość no bardziej poświęcony matce. Zresztą przecież tytuł Azyl jest fałszywym tytułem. No właśnie, proszę powiedzieć, jaki przypomnisz. Bo tytułem oryginalnym powinno być Zookeeper's Wife. Czyli żona, powiedzmy najbliżej, żona dyrektora zoo. I to jest książka Diany Ackerman, która z kolei napisała swoją książkę właśnie tam, tą Zookeeper's Wife, na podstawie dzienników, no tak można powiedzieć, dzienników, książki mojej mamy. I zapoznając się z tą książką, bo ona sobie kazała ją przetłumaczyć, no też nieładne określenie, kazała. W każdym razie książka została przetłumaczona i ona stwierdziła, że Antonina jest tak niesamowicie silną postacią i tak charyzmatyczną, że trzeba o niej napisać. I ona napisała właśnie książkę o Antoninie, o mamie. I słusznie zresztą. Chociaż jednak jest, no wprawdzie wife, żona, ale jednak żona dyrektora zoo. Czyli znowu no właśnie jest ciągle są prawda? Dyskusyjne znowu. Sprawy, czy jak to tłumaczyć. Czy nie, to jest dyrektora, gospodarza, no czy tak. jakoś tam. Ale chodzi mi o to znowu, że relacja do męża. Oczywiście to była wielka postać, nie ma wątpliwości. Ale znowu jakby sugeruje, tak, że jest że ona w cieniu. Jest tak, że ona jest ta gorsza. W tym poddaństwie w cudzysłowie. Właśnie, tak ten tytuł może brzmieć. Ale... Nie wiem, no w każdym razie tytuł jest Azyl i tu mamy wtórną sprawę. Mamy źródłową książkę, o której zaczęliśmy mówić. Ale nawet, przepraszam, wejdę pani w słowo, bo nie wymieniliśmy tytułu, a to głupio. To trzeba powiedzieć koniecznie. Ludzie i zwierzęta. Antonina Żabińska. Trzecie wydanie, prawda? Trzecie. Tak. Aha, proszę bardzo. I książka właśnie ten... Umówmy się, że będziemy mówić azyl, ponieważ ten azyl nam już jakoś przyswoiliśmy. I azyl powstając na bazie ludzi i zwierząt został zaadaptowany na film. I teraz mamy trzy, w tej chwili jest fantastyczna sprawa, bo mamy trzy elementy. Oryginał, czyli źródłowa historia, adaptacja w pewnym sensie, bo opisywanie książki, bo na dobrą sprawę to jest znowu opisywanie kogoś, opisywanie tej książki, osób, które tam były, czyli tych faktów, które są w dzienniku, przez kogoś innego i potem znowu jeszcze z tego jest adaptowany film. Cudownie, że Antonina Żabińska wyszła z cienia. Tak, chcę powiedzieć taką rzecz, jeszcze a propos książki, właśnie już samej z bohaterki naszego spotkania, pani mamy. To tam są takie niesamowite historie. Wydawało mi się, że tam nieuważnie coś ominąłem, niedokładnie przeoczyłem. Jest taka scena, kiedy jest wojna, nie ma już, tata jest w konspiracji, więc się pojawia od czasu do czasu, tak powiedzmy. On się pojawia często. No, ale cały ciężar jednak... Tak, no bo on działał z zewnątrz, tak na jest. Zewnątrz, powiedzmy, wszystkie te akcje zewnętrzne, to była jego domena. Aha. I nagle czytam takie słowa mniej więcej, no ale jak ja tam dojdę, gosposia mówi, to ja pani podam laskę, jakoś pani dojdzie. Ja myślę, a co tu chodzi właśnie, skąd to nagle się bierze? No i potem po 10 stronach się dowiadujemy, że no miałam ciężkie zapalenie stawów. No tak, miała to ciężkie zapalenie stawów i była unieruchomiona. No właśnie, teraz cały dom był na jej głowie, ona leży w łóżku, ma zapalenie stawów, opisuje świat wokół siebie, a o sobie ani słowa, no dopiero gdzieś tam jej się wypsnęło, że cierpi na ciężką chorobę. to jest charakterystyczne. Znowu ona sama stawia siebie gdzieś w cieniu, odsuwa się, pisze o świecie, o ludziach różnych, a sama nie ma mnie, prawda? No tak, to prawda. To jest symptomatyczne dla tej książki. Na ogół w pamiętnikach pisze się o sobie i o sytuacjach, które są wokół, a ona generalnie mówi o tym, co się działo, co się działo, co się działo, a i w czym ona sama, owszem, uczestniczyła. I ona mówi, uczestniczyłam, byłam, coś zrobiłam, ale właściwie mówi o tym, co się dzieje. No ale no, tak jak taki emblematyczny dziennik, to jest dziennik Gombrowicza. Wtorek, nie pamiętam od czego się zaczyna, od wtorku chyba. Wtorek ja, środa ja, czwartek ja, prawda? A tu jest mam zupełnie odwrotnie. No dobrze, to skoro już rozmawiamy, szukaliśmy w naszych archiwach radiowych głosu pani mamy. Ona też w radiu występowała, zdaje się, że rzadko. Chyba nie, chyba tam ona raczej to były bardzo sporadyczne sytuacje i nawet nie wiem, czy chyba bardziej przed wojną, po wojnie, jak musiała coś załatwić i tam, zresztą to jest, też piszę o tym w książce, sprawy, dla mnie to jest niesamowitym bohaterstwem, to co zrobiła, to jest to, że ona postawiła to zoo. Będziemy o tym rozmawiali, mam nadzieję. I musiała zaatakować, czyli ona musiała siąść przed tym mikrofonem i apelować o coś tam ważnego, ale tak to ona właściwie ona... No ale przecież była znaną pisarką, napisała kilka książek, bardzo poczytnych, wznawianych, prawda? Tych takich dla dzieci o zwierzętach. Tak. Jolly Spółka na przykład. Jolly Spółka, Borsunio, no Rysice. No i był... No i był Jan Żabiński, który no tak. Ja pamiętam, z wielkim wzruszeniem czytałem jego książki jako bardzo młody człowiek. Ale jedna rzecz, on, ojciec, zaczął pisać dopiero później. Mhm. Radio, owszem, z radiem on miał kontakt prawie od początku. Miał swoje te, nie wiem, 5 minut, 10 minut czy coś, także on był z radiem związany. Natomiast pisać książek i tak dalej, to on właściwie dopiero zaczął później. No ale jak się rozkręcił, to już poszło. No jak się rozkręcił, to się rozkręcił, ponieważ postanowił popularyzować. To może zróbmy tak, przyrody. Mamy jego nagrania radiowe, no to może posłuchajmy najpierw takiego fragmenciku i poproszę panią o komentarz, a potem troszkę dłuższego fragmenciku, a potem będziemy rozmawiali już chyba wyłącznie o, albo prawie, albo głównie o mamie. Dobrze? No myślę, trzeba że o obojgu jednak. Dobrze, dobrze. Oczywiście zaczynamy Jan Żabiński. Redakcja przyrodnicza nadaje audycję dr Żabiński przed mikrofonem. Bohaterem dzisiejszej mojej opowieści jako kolejny przedstawiciel dzikich krewniaków kota domowego będzie ryś. Gdybyście państwo nawet o nim nie słyszeli, wystarczyłoby spojrzeć na fotografię główki tego zwierzęcia, aby nie mieć wątpliwości, że to zwierzę też do kotów należy. Jeżeli jednak rozpatrywać dalsze cechy anatomiczne zwierzęcia, to znów absolutnie nie kocie są bardzo wysokie nogi, zwłaszcza w porównaniu z innymi przedstawicielami rodziny. Wiemy przecież, że każdy kot jest raczej długi. O rysiu tego powiedzieć nie można. To taki krótki fragmencik. O rysiu wybraliśmy celowo. A no i bardzo dobrze, był o rysiu. Bardzo dobrze. No bo ryś to piękne zwierzę, ale no też tak, ryś to... No tak, ale od rysi się zaczęło. A, no właśnie. Mama, która miała te rysiczki i napisała o nich książkę, ale też jeszcze tu jednej postaci brakuje, to znaczy... Mojego brata? Rysia, tak. Nazwanego na cześć. No właśnie. Rysia. Bo wtedy, kiedy mama spodziewała się mojego brata, dostała w pewnym sensie, ale do pielęgnacji i na wychowanie dwa małe rysiaki, których matka została zastrzelona gdzieś w którymś z naleśnictw. No i ona je pielęgnowała i doprowadziła do, były to jej pupilki i do pełnego rozkwitu. No więc jak już się ten mój brat urodził, no to jak go miała nazwać? Nazwała go rysiem. Mm-hmm. I ja z kolei mogę powiedzieć, że dla mnie był zawsze ryś. I wiele lat, wiele, wiele, wiele lat dla mnie ryś był absolutnie odrębnym imieniem. W ogóle go nie kojarzyłam z Ryszardem. Mm-hmm. Ryszard to Ryszard, ryś to ryś. I wszędzie każdemu mówiłam, mój brat ma na imię ryś. No i stąd ja też mam ogromny sentyment do Rysiów i Rysiów tych prawdziwych. Aha. Ale to też jest bardzo charakterystyczne, co teraz pani powiedziała. Ta cała historia i to nadanie imienia na cześć zwierzęcia pięknego. Tak. Że w tej książce, w życiu chyba rodziców, ale chyba szczególnie mamy jednak, wydaje mi się, że te, no właściwie ludzie i tytuł książki Ludzie i Zwierzęta, że... No, że ona się czasami jakby nie wiem, trudno mi zaraz dobrać słowa odpowiednie. Przechodziła na stronę zwierząt, jakby, prawda? Ojciec to nazwał, że ona się w jakiś sposób utożsamia. Aha. Ona jakby przejmuje cechy zwierzęcia, z którym ma do czynienia. Był to niesamowity przede wszystkim zmysł obserwacyjny. Tylko chciałabym gwoli prawdzie, że ona, chociaż była totalnym laikiem, jednak bardzo się słuchała mojego ojca i bardzo przestrzegała wszystkich jego uwag i całe jej działania ze zwierzętami były jednak pod jego kierownictwem. Mhm. Czyli jego fachowa wiedza, znakomita znajomość psychologii zwierzęcia plus sprawy hodowlane i jej wykonanie z intuicji i intuicja taka niebywała w ogóle, to dały ten taki fantastyczny efekt, że jej wszystkie te rzeczy, jej kontakty ze zwierzętami no, były wprost niebywałe. No właśnie, to był taki dar, to był taki talent, jak to tak, nazwasz? Tak, tak. To jest? Ale jak to się dzieje, bo w książce tego nie ma, ale zdaje się, że tak było, proszę mnie sprostować, jeśli nie. Była słynna historia dwóch słonic. Mamy i córki. Kasi i Tuzinki. Właśnie, Tuzinka, czyli 12 słoniątko urodzone w niewoli. Tak. W zoo. Mm-hmm. I czy to prawda, że mama przyjmowała ten poród? Na pewno nie, może nie w 100%, bo tego ja nie wiem, nie pamiętam, żeby o tym specjalnie mówiła. Natomiast no, na pewno nie w 100% no sama. Tak, ale uczestniczyła. Bo tam uczestniczyła ewidentnie. Natomiast na pewno nie była osobą, która wyłącznie to robiła. Aha. To może zróbmy teraz tak. No bo jednak... Nie sposób pominąć pewnego motywu muzycznego, który był taki ważny i dla państwa rodziny, i dla ludzi, którzy byli w tej Arce Noego słynnej, czyli w domu Żabińskich w warszawskim zoo. Tutaj jest wersja orkiestrowa, króciutka, a ten motyw na fortepianie się rozlegał od czasu do czasu. No to może posłuchajmy orkiestrowej wersji. No, ja tu się wtrąciłem, a jeszcze zabrzmiało to. No ale wybrzmiało, ale to jest to. Poznać można, co to jest. No właśnie, to jest Offenbach. Piękna Helena. Piękna Helena, operetka i motyw grany na fortepianie. Tak. Pewnie wszyscy w Polsce wiedzą, co to znaczyło, ale może jakby ktoś przeoczył, to proszę przypomnieć. Ja może jedną rzecz powiem. Ten motyw i operetka... I akurat ten motyw, który jest bardzo charakterystyczny, bo jest bardzo łatwo wpadający w ucho, ale on ma świetne słowa, bo tam jest jedź, jedź, jedź na kretę, jedź na kretę, jedź na kretę i tam i tak dalej. Czyli i tak uciekaj dalej. W tym wypadku, tak? Tak? Uważaj, uciekaj. Jednocześnie jest to coś takiego filigranowego, zabawnego, a był to alarm. Alarm. Dlaczego na fortepianie? Matka była pianistką, no nie była pianistką sensu stricte, ale świetnie grała na fortepianie. Na fortepianie grał znakomicie ojciec. Ci część osób, która była u nas w domu, również grała na fortepianie. I stwierdzili rodzice, nie wiem, które z nich wpadło na ten pomysł, że ten sygnał grany na fortepianie, ta melodyjka grana na fortepianie, która będzie się niosła nie tylko w domu, tylko również na zewnątrz, ponieważ dźwięki fortepianu są jednak no nośne, da sygnał wszystkim ludziom, którzy mieli zniknąć w cudzysłowie, żeby zajęli swoje pozycje, czyli znaleźli się tam, gdzie już przedtem postanowiono, że powinni się znajdować, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo było praktycznie rzecz biorąc non-stop. Ale też znowu trzeba było wyselekcjonować wśród tych ludzi, którzy przechodzili przez ogród, spacerowiczów, również Niemców, żołnierzy niemieckich, którzy też przychodzili na spacery, więc nie każdy musiał być niebezpieczny. Ale jeżeli coś było takiego, że wzbudzało niepokój, to albo był ten fortepian, albo jeżeli ktoś nie umiał grać, ktoś był, nie było akurat w pobliżu fortepianu kogoś, kto na nim grał, to najłatwiej było jednak nagle zacząć wyśpiewywać głośno, jedź na kretę, albo wygwizdać. No tak, bo to także był przebój, to było najbardziej, więc... najłatwiejsze, tak. Ale jednocześnie takie, tu alarm, czyli, ale to powinno być coś groźnego. Nie, a tutaj taka sobie filuterna piosneczka. Mm-hmm. No właśnie, ta filuterność mnie zainteresowała bardzo. Wyobrażam sobie, nie wiem, proszę powiedzieć, jak to było, ale przecież wszystkim groziła śmierć, prawda? Iluś ludzi ukrywanych przez pani rodziców, no i przy udziale brata, bardzo tak. Wyraźnym, prawda, trzeba to podkreślić. On był dzieciakiem, przepraszam, że tak mówię, ale, no był, nie, no był, ale, dzieciakiem, ale był właściwie dorosły. Jak się wojna zaczęła, to jeszcze może ta działalność nie była taka intensywna i nie było bardzo wprowadzone, ale z każdym półroczem czy miesiącami już wiedział, co się dzieje, jak ten dom się zapełniał ludźmi i takimi, o których on nie bardzo wiedział, skąd są. Mhm. Oni byli z getta głównie? Niekoniecznie byli z getta. Byli to również znajomi rodziców przedwojenni. I stąd się właściwie zaczęło. Że pierwsze parę osób to byli znajomi, ale ciągle mówimy o Żydach. Mhm. A ja wracam, kilkakrotnie zresztą o tym mówiłam. W tym domu się ukrywali nie tylko Żydzi. Bo jednymi z pierwszych takich ukrywających się byli z akcji działacze z podziemia. Tak. Po jakiejś akcji trzeba ich było ukryć. Byli i również ludzie niesprawni, tak to określę, psychicznie, mhm. którym groziło takie samo niebezpieczeństwo jak Żydom, jeżeli się znaleźliby, no tak. W ciągu dnia na przykład na ulicach miasta. Także tam rzeczywiście z tym, że ogromnej większości i taką naprawdę przeważającą liczbę byli Żydzi. Ale to właśnie podkreślam, nie tylko tam uzyskiwał pomoc czy schronienie ten, kto potrzebował tej pomocy. Przepraszam, być może to jest niewłaściwe, ale być może znowu tutaj jest taki most między tymi dwoma światami, to znaczy zwierzęta, które potrzebują pomocy, bo tam też były przygarnięte zwierzęta i ludzie. To nie czyniliście różnicy, jak sądzę. No, ale w tym czasie, kiedy byli ludzie, tak. Przygarnięci, tak, jak pan to powiedział, to te zwierzęta, które były, to takie niekoniecznie były akurat bardzo przygarnięte. No to były takie troszkę... takie nam bliskie, no bo najpierw był prosiaczek, potem w domu był królik, był chomik, był piżmak. No to są takie, powiedzmy, jest drobnica. Tam nie było jakichś takich dramatycznych. Poza tym, pamiętajmy, w ogrodzie zoologicznym w czasie wojny nie było zwierząt. Nie było tych zwierząt zwierzęcych, że tak bo powiem. Bo tam w ogóle nie było wtedy ogrodu zoologicznego. No bo nie było ogrodu zoologicznego. Tam była tu czarnia świń, co tam jeszcze było? Ferma lisów? Ferma lisów była, ale to nie była na początku ferma lisów. Ferma lisów tak jakoś tak się doczepiła się do tego. To Niemcy tam postanowili mieć i mieli tą swoją fermę srebrnych lisów. I stąd się zresztą wziął lisiarz, który był również mieszkańcem naszego domu, ale nie był człowiekiem, który się ukrywał. Był absolutnie legalnym mieszkańcem i bardzo dobrze, bo im więcej ludzi mieszkało w tym domu takich, którzy mogli mieszkać, i im więcej się kręciło takich legalnych ludzi wokół, tym lepiej było, bo można było z kolei ukryć tych, których trzeba było. No właśnie, ale jak to się stało, że nie było żadnej wpadki? To przecież, ilu było tych ludzi, których ukrywali pani rodzice? Da się to powiedzieć? Więc to jest bardzo... Kilkadziesiąt osób? To jest tak. Mówi się, że uratowali, bo to uratowali około 300. Uważam, że 300. Ta liczba jest przesadzona. Poza tym my mówimy tutaj i głównie zresztą i w książce, i w filmie, i w jednej książce, i w drugiej, siłą rzeczy, mówimy o tym, kto był w domu u nas bezpośrednio i jakiś dłuższy czas, no prawda? Właśnie miałem na myśli tych. Natomiast bardzo duża liczba ukrywających się była pochowana w pomieszczeniach poklatkowych, pozwierzęcych. Jeszcze raz mówię, nie w klatkach. To nawet logiczne jest, no jak mogli się chować w otwartych klatkach, no tak, prawda? To rzeczywiście logiczne. Zawsze każda klatka ma swoje zaplecze, takie powiedzmy murowane, budowane, i tam były pomieszczenia, i w tych pomieszczeniach również się ukrywali ludzie. Krótko. Jak to się stało, że nie było wpadki? A organizacja fantastyczna. Między innymi właśnie ta muzyczka. Jak mogę powiedzieć, no dlaczego? No po prostu oni starali się przewidzieć, i ojciec, i matka, co może się dziać i jakie mogą być niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwa, a były, bo mówimy o ludziach, którzy się ukrywali, ale na terenie ogrodu był arsenał, skład broni, i była waha niemiecka. Czyli mieliśmy Niemców i skład broni niemiecki. Ojciec zrobił schowek na broń dla Armii Krajowej. W domu była masa różnych śrubek, nieśrubek w pojemniczkach, których nie wolno było ruszać, plus w beczce jakaś beczka wypełniona jakąś substancją, której też ojciec nie pozwalał nikomu dotykać. To było pod karą boską, że tak powiem. Co się okazało? Ojciec, że był bardzo zaangażowany w sprawy podziemia, no to już żeśmy o tym mówili, ale nie tylko załatwiał rzeczy związane z przeprowadzaniem Żydów, ze znajdowaniem dla nich adresów później następnych, nie tylko z załatwianiem papierów, ale te śrubki i ta substancja służyły do konstruowania ładunków wybuchowych, żeby wysadzać pociągi. Tutaj ma ojciec swoją zupełnie taką nieznaną również działkę. I to wszystko było tam. To była tykająca bomba. Może przez to, że im więcej, to im bardziej groźnie. No to może dlatego tak wszystko to poszło, paradoksalnie. No tak, jak to jest takie opowiadanie Edgara Allana Poe o liście, który jest, szukają go wszyscy, a on jest na wierzchu, tylko zostaje przełożony na drugą stronę. I szukajcie sobie, ma, jest na wierzchu. Tak, czyli to podobna historia. Bo tam nie wokół domu, mówię w tej chwili konkretnie w willi, nie były żadne tworzone jakieś takie sytuacje, takie, że gdzieś jakby ktoś ukrywał. Nie. To poza wieczornym, nocnym zasłonięciem czarnym papierem okien, tam nie był firanek. Czyli jest wszystko widoczne. Drzwi zamknięte rzadko. Czyli wszystko na przestrzał. Nikt niczego nie ukrywa. Znowu jest kwestia ojca, znajomości psychologii, psychiki właśnie, nie psychologii, tylko psychiki niemieckiej. No, nie mamy nic do ukrycia. Nie mamy nic do ukrycia. Komu przyjdzie do głowy, że pod nosem w takiej sytuacji samotna willa stojąca bez niczego, że tam się może coś dziać, a co w dodatku takiego się może dziać. No tak, tylko że ktoś tam był na warcie. No, cytuję książkę. Na warcie była mama, pani Antonina Żabińska, która na warcie dzień w dzień, noc w noc. 24 na 24, właśnie, tak. Przepłaciła to ciężką depresją, której też wspomina tak, no mimochodem, no, no tam coś źle się poczuło. No, ponieważ trochę rzeczy się tam jednak, no jednak nadziało. Proszę państwa, jak państwo słyszą, rozmawiamy dzisiaj z panią Teresą Żabińską-Zawadzki, córką państwa Żabińskich. Wyszło wznowienie tej słynnej książki Antoniny Żabińskiej, Ludzie i zwierzęta. Myślę, że państwo by nie darowali mi, żebym państwa nie zaprosił do rozmowy, więc ja zapraszam. Ale jeszcze o kilka rzeczy chcę panią też zapytać. To może ja już teraz zapraszam państwa do tej rozmowy, a będziemy kontynuowali. Siedem trójek. Jest taka scena, ale może jeszcze o niej później powiemy, bo koniecznie trzeba powiedzieć o tym, że to właściwie mama doprowadziła do tego, że ogród zoologiczny po wojnie znowu zaistniał, bo przecież nie musiał, prawda? Że ona tu walczyła w sposób zupełnie niesamowity, tak. I nieszablonowy też. Proszę o tym powiedzieć, chociaż kilka zdań. Dla mnie to było, jak już oczywiście nie jako do młodego człowieka, bo jak byłam dzieckiem i później trochę starsza, to najbardziej mnie interesowało wszystko to, co się działo w tym takim najbardziej dramatycznym czasie. Natomiast potem, jak przeczytałam jej te dzienniki i ona pisze, jak dosłownie następnego dnia po powrocie do Warszawy przyszła razem z moim bratem i zobaczyła, że dom stoi. Aha, to znaczy dom stoi, nie ma okien, nie ma powybijane. To znaczy będzie można, trzeba zrobić wszystko, żeby na nowo to zaczęło działać. Dla kogo? Nie dla siebie, dla Jana. Mhm. I to, co ona zrobiła, że przebiła się przez wszystkie sprawy administracyjne, biurokratyczne. Pamiętajmy, że jest to 45 rok, że tworzy się dopiero cokolwiek i jest trzeba załatwiać budżety, trzeba załatwiać różne ważne rzeczy, a tu ona idzie jak taran ze swoim problemem. Zoo ma być. Zoo. Właśnie, ale to jest ciekawe też, że ona spotyka się z urzędnikami, akurat światłymi urzędnikami. Opisze o nich bardzo dobrze. Tylko, że ci światli urzędnicy mówią, dobrze, bardzo panią przepraszamy, no w ogóle z wielkim szacunkiem i tak dalej. Ale jednak ludzie są, musimy ludziom pomóc w tej nędzy straszliwej. Pani mówi o zwierzętach, to może sobie tam poczekać. Ale jednak ona się przebija. Przebija się dlatego, że ona mówiła o dziele. O dziele Jana Żabińskiego. O tym dziele, którym był ogród zoologiczny. Nie o budynkach, nie o klatkach, ale zoo przed wojną, warszawski ogród zoologiczny, był najnowocześniejszym ogrodem zoologicznym w Europie. Miał ogromne osiągnięcia hodowlane. Ja w tej chwili nie chcę mówić głupot, bo to bez sensu, więc nie będę wymieniała, bo się akurat może w czymś tam pomylę. Natomiast to był fakt. I ona, powołując się na te dokonania Żabińskiego, na te osiągnięcia, które były, na te wszystkie sprawy, między innymi doprowadzenie do tego, żeby był ten słoń urodzony i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ona z tym na afiszu walczy. Walczy o to, że tego nie można zmarnować. Mhm. Że ten kapitał ogromny, który był, nie może ulec w tej chwili kompletnej dewastacji. Ale jest jeszcze coś pięknego. Znaczy, ludzie potrzebują radości. Ludzie potrzebują poczucia tego, żeby im się ciepło na sercu zrobiło. I to też jest argument, prawda? Oni chcą bardzo, żeby to zoo powstało. A mama jeszcze robi ten numer z tym... Ale z wydrą. Z wydrą. No proszę powiedzieć, to jest fantastyczne. taki wpadła na taki pomysł. No, oczywiście, że musiała coś tam kombinować, że była zamówiona na wizytę u władz. I zjawiła się tam i sobie wzięła, tak jak ona to powiedziała, doteczki delegata, czyli naszego Wydrusia. Delegata. Tak, bo Wydruś to był chyba pierwszy zwierzaczek, który został przyniesiony do ogrodu. Malutki był, potem troszkę podrósł. I mama go wzięła na wszelki wypadek ze sobą doteczki. Jak się zjawiła, oczywiście była duża kolejka interesantów, siadła spokojnie i czekała. Sekretarka, z którą była umówiona, powiedziała, niech pani spokojnie siedzi i czeka na swoją kolej. Ale w pewnym momencie drzwi, tam gdzie była narada, się otworzyły, a Wydruś wymknął się z teczki i poleciał właśnie do tego pomieszczenia, gdzie się ważni ludzie naradzali. No w związku z czym tam nastąpiła pewnego rodzaju dezorientacja. Któryś wyszedł i mówi, a co to za delegat? Prawda? No to i wtedy mama powiedziała, no to jest delegat właśnie i wyłuszczyła tę swoją sprawę. Więc oczywiście cała reszta nawet osób, którzy siedzieli, puściła ją bez kolejki i tam on... Ten urzędnik też powiedział, no takiemu delegatowi to nie pozwolimy czekać chyba. No i mama wyłuszczyła całą delegat sprawę. Delegat wszystkich zaczarował, prawda? Swoim bdziękiem. No tak. Poza tym to, co matka powiedziała, że ona ma problem, bo zaczynają do tego ogrodu już wiedzą, że już tam gdzieś zaczyna coś się dziać, że światełko błyska w tym domu, że jeden pokój już jest... przygotowany, że można w nim zamieszkać i zaczynają sprowadzać i przyprowadzać najróżnorodniejsze zwierzaki. No właśnie, ale to znowu jest opowieść o tym, jak życie jednak zwycięża śmierć, prawda? To jest cały czas ta opowieść o pani mamie, o pani rodzice. To jest właśnie dokładnie to. I matka doprowadziła do tego, bo były różne plany tam, że ogród będzie może nie w tym miejscu, może to. Natomiast ona tak się uparła. I przebiła ten niesamowity mur, że dla mnie już właśnie dorosłej osoby, która wiedziała, rozumiała, czym jest sprawa biurokracji, jakim problemem jest załatwienie czegoś, to ja wzięłam czapeczkę z głowy i powiedziałam, Matko Boska, to jest bohaterstwo. Pani Teresa Żabińska-Zawadzki jest z nami dzisiaj. No my Państwa zapraszamy, 7 trójek. Panie Arturze, bardzo proszę, zapraszam, witam i słuchamy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa audycja. Dziękujemy. I jestem niezmiernie ciekaw tej historii, którą będę miał niedługo okazję zobaczyć w kinie, bo na film oczywiście wybieram się i książkę jak najbardziej też będę chciał sobie zakupić. I chciałem powiedzieć, bardzo się cieszę w ogóle, że powstał ten film, który tutaj pokazuje to tak naprawdę, jakie my mamy w ogóle serce jako Polacy w trudnych sytuacjach, jak jeżeli trzeba pomóc drugiemu człowiekowi i to idzie w świat i ta historia o nas będzie się niosła, bo film pewno jest wyświetlany tutaj na całym świecie. I to po prostu pomaga nam zachować i podtrzymywać tą naszą dumę i naprawdę bardzo dziękuję. Wspaniała w ogóle audycja i pozdrawiam. Jeszcze mam tylko jedno pytanie. Czy Państwo byli odznaczeni w tym Instytucie Jad Waszem w Jerozolimie? Tak jest. Pięknie. W 1965 roku ojciec odebrał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata zasadził w swoim i mamy imieniu drzewko. Aha. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękujemy, panie Arturze. Ta scena, którą chciałem przywołać, mogę? Bo to jest jedna z najbardziej poruszających w książce opowieści. To jest wtedy, no wyobraźmy sobie taką sytuację. Pan Żabiński, Oflak, prawda? Po powstaniu. Mhm. Samotna kobieta, ładna, młoda, zostaje w domu z dwojgiem dzieci. chłopiec, ile on miał lat? No, Ryś, pewnie... Przepraszam, tak mówię Ryś, no, ale słyszałem, no, Ryś, że tak się Ryś, mówi. Ryś, tak, tak, my inaczej nigdy nie mówimy, nie, Ryś. No, tak. No, w tym czasie, kiedy już znaleźliśmy się, to on prawie 13 lat. No tak, no i dziecko drugie, pani, no, maleńkie. Pół roku. I wchodzą, i Własowcy wpadają. A nie, to mówimy, to jest wcześniej, to mówimy o wcześniejszej sprawie, bo to jest początek powstania. No tak, a to jeszcze nie był Woflagut, był walczył w powstaniu, przepraszam. To tak. Jego nie było, tak, tak, bo, był, tak. Bo był w powstaniu. Tak, tylko chcę powiedzieć taką rzecz. I teraz oni przychodzą i właściwie widać, że nie ma żadnych żartów tutaj absolutnie, zaraz się skończy, oni to jest bardzo na źle. Rabunek przede tak. wszystkim. No i nagle, uwaga, proszę posłuchać. Możliwie spokojnym i łagodnym gestem wskazałam napastnikowi niemowlę i ważąc sylaby, jak najcenniejszy kruszec, usiłowałam każdemu z wymawianych powoli słów nadać siłę rozkazu. Nielzia. Twoja mać, twoja żena, twoja sestra. Poniał? I to zadziałało. Zadziałało w ten sposób, że jeszcze zdjął pierścionek, zabrany prawdopodobnie powstańcowi. Mielandrynki wrzucił do koszyka. Tak, wiesz, włóż pierścionek i zabrał tych zbirów i poszli. To jak... Jaką moc musiała mieć ta kobieta? Musiała mieć. To był pierwszy element zaskoczenia. On się nie spodziewał, mówimy o Własowcy, on się nie spodziewał rosyjskiego. Tam mama mówi w książce, jest o tych pięciu słowach. Tam wydaje mi się, że ona musiała użyć jeszcze jakiegoś tekstu czy jakiegoś zdania wcześniej. To, czyli był ten moment zaskoczenia. Skąd tu nagle czysty rosyjski? Tak. Plus właśnie to. Żona, matka, tak. siostra. Odwołać nie lzia. Tak jest. Nie wolno. Tak. Nic więcej. No zadziałało. Zadziałało to w ten sposób, że wszystkie te łupy, wszystko to, co było, kazał im zwrócić i won. Idziemy stąd. I teraz jeszcze komentarz w książce. Jeszcze mam jednego gościa za chwilę. Jeśli wyrazy matka, siostra, żona mają w sobie aż tyle mocy, żeby wskrzesić w zdeprawowanej duszy wspomnienia zdolne poskromić zbrodnicze instynkty, to chyba nie będzie naiwnym sentymentalizmem wiara w jaśniejsze jutro. To jest bardzo poruszające, to co tutaj czytamy, ten komentarz. Ja myślę, że gdyby nie ta wiara, to przecież ona nie dałaby rady tego wszystkiego pociągnąć, co pociągnęła. To mamy jeszcze jednego gościa. Dobry wieczór, panie profesorze. Pan profesor Wawrzyniec-Konarski się do nas dodzwonił, prawda? Halo? Tak, dobry wieczór państwu. Dobry już jest końcówka audycji, proszę wybaczyć, ale prosiłbym o krótki głos i jeszcze, żebym miał szansę pani Teresę odpowiedzieć. No, głos będzie krótki, ale oczywiście nie chcę wszystkiego przeskładać, ale powiem, że po pierwsze jestem pełen szacunku dla pani rodziców. Dziękuję bardzo. To po pierwsze. Po drugie, wspaniale pani opowiada. Widać, że jest pani osobą wielkiej kultury. Dziękuję. Co dzisiaj, pani szczerze, w tym czasie pewnego chaosu jest trudne do tak łatwego znalezienia. Historia jest znakomita. Byłem na filmie, podobał mi się, chociaż oczywiście jest on trochę hollywoodzki, tak się o nim mówi, no bo te postaci są dość wyraziste. Mnie, nie ukrywam, że zainteresował ten wątek dotyczący Lucja Hecka. Zaraz potem po powrocie do domu sprawdziłem nieco informacji w internecie na jego temat. To jest no, osobna sprawa, która pewnie też wymagałaby na pewno interesującej audycji. No tak, i ona ma, i ona to tam jest bardzo dyrektor trudno dyrektor berlińskiego mówić. Zoo, który ukradł tak. zwierzęta, mówiąc krótko. Tak, tak, ale to jest, no nie chcę w tej chwili rozwijać wątku, który jest w filmie, to jest specjalnie zrobiona taka manipulacja z Heckiem w filmie. No aktor jest oczywiście podobny do Hecka, chociaż jest grubo młodszy od niego, to jest inna sprawa, bo to też sprawdziłem. Pani Teresa, jeśli tak mogę powiedzieć, jest mi niezwykle miło móc z panią rozmawiać i chcę powiedzieć, że jestem dziękuję pod bardzo. Wrażeniem filmu. Książkę też kupiłem swego czasu, nie przeczytałem jej i gdzieś mi się zapodziała, ale muszę ją absolutnie znaleźć i teraz ją po prostu przeczytać, już mając na uwadze tę ekranizację, chociaż podobno kolejność powinna być odwrotna. Życzę pani wszystkiego najlepszego i niezwykle cieszę się, że możemy dzisiaj panią, my słuchacze Trójki, słuchać na żywo. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Ja też. I jeszcze, no nie wiem, może jakaś puenta na koniec, jeszcze przesłanie, nie wiem, co pani serce podpowiada. Co mnie serce podpowiada? Tak. No to co mogę powiedzieć? No, ludzie byli fantastyczni, no temu chyba nikt nie może zaprzeczyć. Dumna jestem, po prostu jestem strasznie, strasznie dumna z tego, że byli moimi rodzicami, że o nich mogę powiedzieć. Tolu, Antonino,